بنو قینقاع کے اخراج کے بعد یہودی کچھ عرصے کے لیے دبک گئے، ڈر گئے، نہیں باقی جو دو قبیلے تھے. جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا تو اس سے انہیں پھر ابھرنے کا موقع مل گیا. جنگ احد کے بارے میں تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا. پھر واقعہ رجی اور بئر معونہ پیش آیا. بئر معونہ کا واقعہ جانتے ہیں آپ؟ ایک قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمیں قرآن پڑھانے والے ٹیچر چاہیے. آپ نے اپنے 70 افراد جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے لوگ تھے ان کو روانہ کر دیا. انہوں نے دھوکے سے ان کو مار ڈالا. 69 کو مار دیا، ایک بچ کے نکل آئے. جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، پھر بئر معونہ کے واقعے نے ان کو پھر سرکش بنا دیا، دلیر کر دیا. انہی دنوں جب یہ واقعہ پیش آیا یعنی بئر معونہ کا، تو ایک اور اتفاق بھی ہوا. ایک صحابی عمر بن امیہ جو بئر معونہ کے حادثے میں بچ نکلے تھے، 69 کو تو مار دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، ایک بچ نکلے تھے. دوران سفر بنو کلاب کے دو آدمیوں کو دشمن سمجھ کے قتل کر دیا. اب دیکھیں کہ جس گروہ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہو، یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بڑی زیادتی کی کہ غلط فہمی میں مار دیا دو لوگوں کو، لیکن اس شخص کی آپ ذہنی حالت کو دیکھیے کہ جو ایک ڈیلیگیشن میں جا رہا ہے جس کا مقصد قرآن کی تعلیم دینا ہے، اور پھر ان کے ساتھ حادثہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا گیا اور یہ کسی طرح بچ کے نکل آئے، تو کس قدر اعتبار اور اعتماد ٹوٹا ہوگا لوگوں سے. یعنی آپ کے سامنے کسی ایک شخص کے ساتھ بھی دھوکا ہو یا کسی ایک شخص کے ساتھ بھی کوئی ایسی زیادتی کی گئی ہو، تو آپ کا اعتماد ہر ایک سے اٹھ جائے گا. کہاں یہ کہ آپ کے 69 ساتھیوں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا جائے. کیسی جذباتی اور ذہنی کیفیت میں ہوں گئی یہ جب یہ واپس آ رہے تھے. تو بہرحال انہوں نے دو لوگوں کو دشمن سمجھ کے قتل کر دیا، حالانکہ وہ معاہد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اب ہمیں لازماً ان کی دیت ادا کرنا ہوگی، کیونکہ معاہدہ جو کیا ہوا تھا. اب میثاق مدینہ کی روح سے، مدینہ چونکہ ایک اسٹیٹ تھا اور اسٹیٹ کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو اس دیت میں اپنا حصہ ڈالنا تھا، خواہ وہ یہود ہو یا کوئی اور قبیلہ. اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے ان کی دیت کا حصہ جو تھا اس کا مطالبہ کیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مجھے اتنی لمبی تمہید اسی لیے باندھنی پڑی ہے پیچھے میثاق مدینہ بتانے کی، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. میثاق مدینہ کی ایک شک کیا تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا یا کوئی جنگ ہوگی تو جنگ کے اخراجات سارے مدینہ والے برداشت کریں گے، سب قبیلوں کو اس میں حصہ ڈالنا ہوگا. اور اسی طرح اگر مدینہ کے اوپر کوئی تاوان آتا ہے یا کوئی اور مشکل وقت آتا ہے تو اس میں بھی سب کو اکٹھے ہونا ہے. اب اہل مدینہ پہ ایک مشکل وقت آ گیا کہ معاہد قبیلے کے دو لوگ مارے گئے، ان کی دیت دینا تھی. تو یہ دیت بحیثیت ایک قوم کے جانا تھی، کیونکہ مدینہ والوں کا معاہدہ تھا نا، صرف مسلمانوں کا تو نہیں تھا. مدینہ کا ایز اے اسٹیٹ معاہدہ تھا بنو کلاب سے، اور ان کے دو لوگ غلط فہمی میں مارے گئے. اگرچہ مسلمان نے مارے، لیکن پھر بھی اصول کے تحت یا قانونی طور پر دیت سب کو ادا کرنا تھی، اور ایک انڈرسٹوڈ بات تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر، یعنی بنو قینقاع تو نکل چکے ہیں، بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی دیت ادا کریں. جب آپ بنو نذیر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک الگ مکان میں بٹھاتے ہیں، یعنی خالی مکان میں، اور آپ وہاں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو بٹھا کر بظاہر وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ابھی بات کرتے ہیں، ابھی رقم اکٹھی کر رہے ہیں، دیت لا رہے ہیں، اور پس پردہ سازش کر رہے ہیں بجائے پیسے اکٹھے کرنے کے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا بہت اچھا موقع ہاتھ آیا ہے. دو لوگوں کو شرارت سوجی اور وہ ایک بھاری پتھر لے کے چھت پہ چڑھ گئے کہ جس دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پر اوپر سے پھینکیں گے اور کام تمام کر دیں گے. ان کے ایک عالم نے ان کو سمجھایا بھی کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ قرآن کہتا نا یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم، پہچانتے تھے لیکن ضد میں آ کر نہیں مانتے تھے. تو ان کے عالم جس کا نام سلام بن مشکم تھا، اس نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بذریعہ وہی خبردار کر دے گا، تم اس سے باز آ جاؤ. لیکن وہ باز نہ آئے، اور جو ہی اوپر چڑھے اور ناپاک سازش کو رو بعمل لانے کے لیے انہوں نے پیش قدمی کی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل علیہ السلام آپ کو خبردار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے، تیزی کے ساتھ اٹھے، بغیر کچھ بتائے وہاں سے مدینہ کی طرف چل دیے. صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی وہاں سے اٹھے اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے. یعنی آپ نے اتنا بھی دیر نہیں کی کہ صحابہ کو کہیں کہ اٹھو چلیں یا کسی کو پوچھیں یا بتائیں یا کچھ. جو ہی آپ کو خبر ملی تو آپ تیز رفتاری کے ساتھ اٹھے اور باہر نکل گئے. اور نہ صرف یہ کہ نکل گئے بلکہ مدینہ کی طرف تیز تیز جانے لگے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ یکایک اٹھ کے تشریف لے گئے ہیں تو وہ بھی پیچھے سے آ گئے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مطلع کیا، اور اس طرح یہود کے دوسرے قبیلے یعنی بنو نذیر کی غداری بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ معاہدوں کے کس قدر پابند ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں. جبکہ ظاہراً یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے، جو آپ کہیں گے کریں گے. اور جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت انہوں نے ظاہر یہی کیا کہ بس ابھی آ رہے ہیں پیسے اور ابھی ہم جمع کر رہے ہیں اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ظاہر میں کچھ اور اندر سے کچھ اور کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ بنو قینقاع نے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ناروا سلوک کیا تھا جب آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یعنی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے. لیکن انہوں نے تو آپ کی جان لینے کا منصوبہ بنایا تھا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک کام تھا. اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سا واقعہ نظر آتا ہے، کیونکہ بظاہر تو اس کے شواہد نہیں تھے، تو غیب سے ہی پتہ چلا تھا نا، وہی الہی سے پتہ چلا تھا. لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک سربراہ مملکت کے قتل کی سازش تھی، ایک بغاوت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے، ان کے ساتھ ایک سازش کھیلی جا رہی تھی یا ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا جو کہ کسی عام انسان کا قتل نہیں تھا. تو ان کا یہ جرم بہت بڑا جرم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ پہنچتے ہی محمد بن مسلمہ کی زبانی بنو نذیر کو پیغام بھیج دیا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، مدینہ چھوڑ دو. جو سامان تم اپنے ساتھ لے جا سکو تمہیں اجازت ہے، 10 دن کے بعد جو شخص یہاں نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ بدعہد اور بزدل قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تاب نہ لا سکی، اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے. مسلمانوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ اتنی جنگجو قوم صرف ایک پیغام کے ملنے پر اپنی جگہ چھوڑ دے گی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو سازشی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، تبھی تو سازشیں کرتے ہیں. اگر واقعی وہ بہادر ہوتے تو سازشیں کرنے کے بجائے سامنے آ کے بات کرتے. سازشی رویے اختیار کرنا ہمیشہ بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے، پیچھے پیچھے باتیں کرنا، پیچھے پیچھے بیٹھ کے غلط منصوبے بنانا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے طریقے تلاش کرنا. بہرحال اب پھر عبداللہ بن ابی بیچ میں آ جاتا ہے. یہود جب جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے انہیں پیغام بھیجا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنی جگہ پہ ڈٹ جاؤ، میرے پاس 2000 لڑنے والے لوگ موجود ہیں جو آپ کے قلعوں میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں اپنی جانیں دے دیں گے. اس کے علاوہ بنو قریظہ بھی اور بنو غطفان بھی تمہارے حلیف ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے. اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ساتھ نکلیں گے. یہ منفی بنیادوں پہ اتحاد کرنے والے عموماً اسی قسم کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس پیغام کے ملتے ہی یہود کی جان میں جان آ گئی. تو ان کے سردار حیی ابن اختب، جس کی بیٹی حضرت صفیہ تھی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی. اس نے آپ کو پیغام بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، تم جو کرنا چاہو کر لو. اگرچہ مسلمان ان دنوں میں سخت زخم خوردہ تھے، جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہو چکے تھے، واقعہ رجی اور بئر معونہ کے صدمے بھی تازے تھے۔ یہودیوں کے قتل کی سازش چند ہی روز پہلے گزری تھی، عبداللہ بن ابی کا گٹھ جوڑ وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ مدینہ سے باہر کے دشمن بھی مدینہ کی طرف ٹیڑھی نظریں رکھتے تھے، لیکن اب یہود کا چیلنج قبول کیے بغیر بھی چارہ نہ تھا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مشکل حالات تھے، ہر طرف صدمے ہی صدمے، غم ہی غم۔ 70 ادھر شہید ہوئے ہیں، 69 ادھر شہید ہوئے ہیں، بنو قینقاع کا حادثہ کچھ عرصہ پہلے گزرا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش معلوم ہوئی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کن حالات میں مسلمان رہ رہے تھے۔ اسی لیے تو ان لوگوں کی قربانیاں اور ان لوگوں کا مال خرچ کرنا اور ان کے جو درجات ہیں ان کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ اور یہ وقت وہ وقت تھا کہ جس میں صرف اور صرف خالص لوگ ہی کام آئے، جس کے اندر کچھ بھی منافقت تھی وہ ساتھ چھوڑ گیا، ہاں بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا بھی تھا۔ اب دیکھیے کہ جتنے سخت حالات ہوتے ہیں نا، اس میں انسان اتنا ہی زیادہ نکھر کے نکلتا ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ سٹیمنا آ جاتا ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے بڑا دل، بڑی سوچ اور زیادہ جرات کی ضرورت ہوتی ہے، بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جانے والے، چھوٹے چھوٹے فیصلوں پہ پشیمان ہو جانے والے، چھوٹے چھوٹے نقصان پہ دل چھوڑ بیٹھنے والے دین کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مشکل اور کٹھن راستہ، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا گیا تو کیسا تھا؟ آپ دیکھ کے غمگین ہو گئے، صرف ہمت والے پہنچ سکیں گے، ہر کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ مکی دور میں تو مسلمانوں پر آزمائشیں آئی ہی، اور وہ عموماً تاریخ میں اتنی زیادہ نمایاں کر کے پیش کی جاتی ہیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مکی دور بڑا مشکل دور تھا، لیکن مدنی دور کی جو مشکلات ہیں وہ عموماً ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس میں پھر حقیقی سچے کردار نکھر کے سامنے آتے ہیں، پھر وہ ٹیم تیار ہوتی ہے جو آسانی سے دنیا کو فتح کرتی چلی جاتی ہے، اور پھر اسلام تیز رفتاری کے ساتھ آپ کے بعد پھیلتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ جب ایک انسان اتنی ہارڈ شپ دیکھ لیتا ہے نا، تو پھر اس کو بڑی سے بڑی مشکل کچھ مشکل نہیں لگتی۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کا محاصرہ کیا جائے، اللہ کا نام لے کر آپ صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اور جا کے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس قوم کو لڑنے کی جرت نہ ہوئی، اپنے قلعے میں بند ہو گئے اور کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ وہ جنہوں نے بڑی محبتوں کے پیغام بھیجے تھے کسی نے بھی نہیں پوچھا، نہ بنو قریظہ ساتھ ملے، نہ بنو غطفان، نہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، صرف اکیلے بنو نذیر ہی نمٹنے کے لیے رہ گئے۔ اب چونکہ عبداللہ بن ابی نے بدعہدی کی تھی، تو اس بدعہدی کی وجہ سے ان کے حوصلے بہت پست ہو گئے، اندر سے ٹوٹ گئے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ کیونکہ یہ لوگ اللہ پر توکل تو رکھتے نہیں تھے، انسانوں پہ بھروسہ کرتے تھے، تو انسانوں پہ بھروسہ کرنے والوں کے حوصلے تو ایسے ہی ٹوٹتے ہیں نا۔ لڑکھڑاتا وہ نہیں، ڈرتا وہ نہیں جس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور جو بندوں کی مدد کے بھروسے آگے بڑھتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی مار کھاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہی ہوا، ان کے حوصلے سخت پست ہو گئے۔ جیسے نا آپ جس چیز کا سہارا لینا چاہ رہے ہوں وہی پاؤں کے نیچے سے کھسک جائے تو آپ کہاں کھڑے رہ سکیں گے۔ اب ان کے ہوش ٹھکانے آئے، مسلمانوں کا روب اس طرح ان کے دلوں میں بیٹھا کہ قلعوں سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اس لیے محاصرے کو ابھی 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ کی شرط کے مطابق مدینہ سے جلا وطن ہونے کو تیار ہیں، ہم باہر جانے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی بات مان لی، محاصرہ اٹھا لیا، تو یہ لوگ اپنے مکانوں کی چھتیں تک اکھاڑ کر شتیر اور لکڑیاں تک اونٹوں پہ لاد کے لے گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خود مسمار کر رہے تھے تاکہ کوئی اور ان میں نہ رہ سکے۔ ان کے سردار حیی ابن اختب اور سلام بن ابی الحقیق نے مدینہ سے نکل کر خیبر کا رخ کیا اور کچھ ان میں سے شام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ ہے غزوہ بنو نذیر، جس کے پس منظر میں سورۃ الحشر نازل ہوئی ہے۔ اور پھر بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ آپ سورۃ الاحزاب میں پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے کب غداری کی تھی؟ غزوہ احزاب کے موقع پر میثاق مدینہ کی روح سے ان پر لازم آتا تھا کہ یہ مدینہ کا دفاع مسلمانوں کے ساتھ مل کر کریں، لیکن انہوں نے قریش کے ساتھ، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لی، اس لیے پھر بالآخر ان سے بھی مدینہ کو پاک کر دیا گیا. وہ واقعہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. اب باقی کون رہ گیا مدینہ میں؟ مسلمان. اور بطور اسلامی ریاست کے مدینہ ایک مضبوط مرکز کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے مدینہ کا پھر ایک بنیادی کردار ہے. اچھا، ایک اور بات یہاں بہت اہم یاد رہے، جو بہت ہی ضروری ہے یاد رکھنی، کہ یاد رکھیے مدینہ یہود کا آبائی وطن نہ تھا، یہ بھی ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ سن رکھا ہو کہ اب یہود یہ کلیم کرتے ہیں کہ مدینہ ہمارا وطن تھا، ہمیں وہاں سے نکالا گیا اور انہوں نے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مدینہ کو شامل کیا ہوا ہے، اپنے وسیع پلان میں دوبارہ مدینہ کے قبضے کے خواب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ یہ یاد رہے کہ مدینہ میں یہ ہمیشہ سے نہ تھے. وہاں کے رہنے والے تو اوس اور خزرج تھے، اور اوس اور خزرج بھی آپ کو معلوم ہے قوم سبا پہ جب تباہی آئی تھی تو وہ تتر بتر ہوئے تھے، تو ان میں سے دو لوگ وہاں آ کر بسے تھے، دو بھائی تھے، اوس اور خزرج دونوں بھائی تھے، پھر ان کی اولادیں ہوئیں اور وہ اس زمین پر قابض ہوئے، اور بنیادی طور پر وہ یہاں کے نیٹوز تھے، اس بستی کی آبادی جب سے شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد 70 عیسوی میں رومیوں نے جب فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور پھر 132 میں وہاں سے انہیں نکالا گیا، وہ جو دو بڑے قتل عام ان کے ہوئے تھے، تیتس اور بخت نصر کے ہاتھوں جو ان کی پٹائی ہوئی، تو اس وقت جب یہ فلسطین سے نکالے گئے تو بہت سے یہودی بھاگ کر حجاز میں آپ پناہ گزین ہوئے، اس وقت یہ مدینہ میں آئے تھے. آپ یاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی کہاں گئے تھے؟ مصر. پھر فرعون نے غلام بنا لیے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو وہاں سے رہا کرایا، آزاد کرایا، ان کو لے کر واپس ان کو اصل علاقے میں جانا تھا، اپنے اصل وطن فلسطین میں، لیکن کیا ہوا، وہاں پر امالکہ کی حکومت تھی، انہوں نے ان سے جنگ کرنے یا جہاد کرنے سے انکار کر دیا، تو 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف بن نون کی سرکردگی میں یہ دوبارہ اپنے ملک میں گئے اور وہاں قابض ہوئے. پھر آپ کو معلوم ہے وہ ساری تاریخ آپ کو پڑھائی جا چکی ہے کہ کس طرح وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف لوگوں کو، آس پاس کی حکومتوں کو پریشان کیا، اور آپس میں بھی ان کی بہت چپکلشیں ہوتی تھیں، اور پھر ان پر بخت نصر کا جب حملہ ہوا اور تیتس کا، تو ان کو تتر بتر کر دیا گیا. اس وقت سے فلسطین ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور پھر دوبارہ اب کب آئے ہیں یہاں؟ پچھلی صدی میں، 1948 میں دوبارہ ان کو وہ علاقہ ملا. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مدینہ ان کا آبائی وطن نہ تھا، مدینہ میں یہ ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں متصل ہی واقع تھا، فلسطین کے قریب تھا، یعنی نسبتاً یہاں پر کہتے ہیں کہ سرسبز باغات تھے، چشمے تھے، پانی تھا، اچھی زندگی تھی، اس لیے یہاں آ کر یہ ٹھہر گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی سود خوری اور مختلف طریقوں سے یہ ان علاقوں پر قابض ہوتے گئے. اچھا، ایک اور چیز یہ کہ انہوں نے عربی زبان بھی سیکھ لی تھی، عربی کلچر کو بھی اڈاپٹ کر لیا تھا، اور ان کے چند گنے چنے علماء کے سوا کوئی عبرانی نہ جانتا تھا. اب اس وقت آپ دیکھیں امریکہ میں جو یہودی گئے ہیں، وہ وہاں کا کلچر، لینگویج، ہر چیز اس طرح اپنائے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ کر اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کون ان میں سے اصلاً کہاں سے ہے. تو مدینہ والوں میں یا مدینہ کے کلچر میں اپنے آپ کو پوری طرح ضم کر چکے تھے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، پچھلی سورت، سورت المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بالآخر ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے. یاد ہے کچھ پڑھا نا آپ نے کل، غلبہ اللہ اور اس کے رسولوں کے لیے ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. اور اس صورت میں عملی طور پر وہ غلبہ نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جماؤ دیا، ثابت قدمی عطا کی، ان کے دشمنوں کو پامال کیا اور حقیقتاً غلبہ عطا کیا۔ ان واقعات سے منافقین کو سبق سکھانا بھی مقصود ہے کہ اگر نگاہیں رکھتے ہو تو سبق لو۔ آگے آئے گا فاعتبروا یا اولی الابصار، اسی صورت کے اندر، اسی پس منظر میں۔ اب آپ اس صورت کو ملاحظہ کیجئے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، صورت کی ابتدا سابق صورت کی طرح اللہ کی تسبیح کے جملے سے ہوئی ہے کہ تسبیح کی ہے اللہ کے لیے ہر اس چیز میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی غالب وہی ہے۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اور وہ حکمت والا بھی، یعنی اس کے ہر کام کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے۔ وہ طاقت کی بنا پر، غلبے کی بنا پر جلد ہی اپنے فیصلوں کو رو و عمل لا سکتا ہے، لیکن اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اس لیے کوئی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی بھی اس کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا، ہوتا وہی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہو الذی، وہ اللہ وہی ذات ہے، یعنی جس کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور جو زبردست ہے، اور جو حکمت والا ہے۔ یہ وہی رب ہے جس نے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، چونکہ وہ غالب ہے نا، قدرت والا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ بنو نذیر کا مدینہ سے نکلنا اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا، اللہ کی تائید کے ساتھ ہوا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ یہ جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے یہ ظلم کیا اور آپ نے ایسا اور ایسا کیا، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ ہو الذی اخرج الذین کفروا، کوئی اور کرنے والا نہیں، وہ خود کرنے والا ہے، اسی کے فیصلے اور اذن کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اس لیے ایسے سارے سوالات کا جواب جو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف لوگ اٹھاتے ہیں، ایک سمپل جواب تو یہی ہے کہ یہ سب اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے اذن اور مرضی کے ساتھ کیا، اس لیے اگر اعتراض ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو۔ وہ خود جواب دے رہا ہے، وہ خود دفاع کر رہا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اس نے نکالا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے۔ کب نکالا ہے؟ لأول الحشر، پہلی ہی بھیڑ کے موقع پر۔ یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، یعنی غزوہ بنو نذیر، اور اول الحشر سے مراد یعنی پہلے ہی اعلان پر، پہلے ہی پیغام بھیجنے پر، کیونکہ اس کے بعد کچھ اور حشر بھی ہوئے نا ان کے۔ حشر کا لفظی معنی ہوتا ہے منتشر افراد کو اکٹھا کرنا، بکھرے ہوئے اشخاص کو جمع کر کے نکالنا۔ یعنی اس حشر میں صرف اکٹھا کرنے کے معنی نہیں ہوتے، نکالنے کی بھی ہوتے ہیں۔ جو قیامت کے دن کو حشر کا دن کہتے ہیں نا، یا حشر کا میدان، تو اس میں دونوں چیزیں ہوں گی، لوگ اکٹھے بھی ہوں گے اور زمین سے بھی نکالے جائیں گے، اٹھائے بھی جائیں گے۔ تو اکٹھا کرنا اور نکالنا دونوں معنی۔ ان یہود کو ایک طرح سے قلعہ بند بھی کر دیا گیا، یعنی اکٹھے ہو گئے اور پھر نکال باہر بھی پھینکے گئے۔ تو یہ تھا ان کا پہلا حشر، اول الحشر۔ دوسرا حشر حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، جب یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالا گیا، اور آخری حشر پھر قیامت کے دن ہوگا۔ اور بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ اول الحشر کا معنی یہ ہے کہ ابھی مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جمع ہی ہوئے تھے، اور جنگ کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ اللہ کی قدرت سے وہ جلا وطن ہونے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہمیں باہر نکلنے کا موقع دیں۔ ابھی تفصیل پڑھی نا آپ نے، آپ نے محمد بن مسلمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، اس پیغام کی ایسی ہیبت پڑی کہ نکلنے کو تیار ہو کے عبداللہ بن ابئی نے پیغام بھیجا کہ مت نکلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اڑ گئے، قلعوں میں بند ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. عبداللہ بن ابئی نے بدہدی کی، کوئی مدد کو نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے محاصرہ کر لیا ان کے قلعوں کا. پھر انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کی پہلی بات مانتے ہیں، ہمیں نکلنے دیں. تو آپ نے ان کو نکلنے دیا. ٹھیک ہے، فرمایا کہ کوئی کچھ تو خون نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہ اللہ کی ذات تھی جس نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور یہ پہلے ہی موقع پر نکل گئے. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ یہ نکلیں گے. ہم اس کو عام الفاظ میں کیسے کہیں گے؟ تم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ یہ نکلیں گے کبھی. اتنے ویل اسٹیبلشڈ سودی کاروبار کا جال پھیلایا ہوا تھا، مالدار تھے، دنیاوی اعتبار سے بظاہر بڑے مضبوط نظر آتے تھے، اپنی حفاظت کے لیے قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اندر سے خالی تھے. اصل میں یہ جو گناہ ہوتا نا، یہ انسان کو کمزور کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی انسان کو کھوکھلا کر دیتی. جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، جرأت اتنی بڑھتی چلی جاتی. جتنا آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کے اندر قوت زیادہ ہوتی چلی جاتی. یہود چونکہ اللہ کے نافرمان تھے، جان بوجھ کر پیغمبر کی مخالفت کر رہے تھے، اس لیے اندر سے کھوکھلے تھے. ایک ضمیر کا مجرم ہوتا نا جیسے، تو ضمیر کے مجرم کو کہیں بھی چین نہیں ہوتا، وہ بزدل ہی ہوتا جیسے منافق تھے. اس لیے بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو بڑے مضبوط نظر آتے تھے، اس لیے تم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ یہ نکلیں گے. وظنوا، اور وہ بھی سمجھتے تھے کیا؟ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے ان کو بچانے والے ہیں اللہ سے. مانعتہم، بچانے والی ہیں ان کو، حصونہم ان کی گڑیاں یا قلعے، من اللہ اللہ کے فیصلے سے. پھر پچھلی تمہید کو یاد کیجئے کہ جب عبداللہ بن ابئی نے پیغام بھیجا تو یہ ڈٹ گئے، قلعوں میں بند ہو گئے، اور سمجھے کہ ہمیں کوئی مسخر نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وظنوا انہم مانعتہم، مانع مانے سے، مانعتن، تو مانعتہم مضاف مضافل ہے، اور یہ کس سے متعلق ہے؟ حصون سے، یعنی ہمارے قلعے مانے ہیں، رکاوٹ ہے، کسی کو ہمارے طرف بڑھنے نہیں دیں گے. لیکن اللہ تعالی کے نزدیک قلعے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے نا، یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اور اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پہ آیا جدھر کا ان کو خیال بھی نہ تھا، جدھر کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جدھر کا ان کو دھیان بھی نہ تھا. اب آپ دیکھیے کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتے ہیں. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر مانعتہم حصونہم من اللہ، پھر فأتاہم اللہ، یعنی گویا سارے واقعے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پہ لے لی. اللہ ان پر وہاں سے پہنچا جہاں ان کو گمان بھی نہ تھا. کیسے؟ اس کی تفصیل اگلے ہی جملے میں ہے. وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں روب، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا تھا، مسلمانوں کا خوف ڈالا تھا. انہوں نے ہر طرح کی تیاری کر رکھی تھی، لیکن جب مسلمان فوج نے آ کے ان کو گھیرا تو ساری طاقت اور ساری تیاری کے باوجود ان پہ ایسی دہشت طاری ہوئی کہ ان کو لڑنے کا حوصلہ ہی نہ ہوا، ہتھیار ہی ڈال دیے، بلا مقابلہ ہتھیار ڈال دیے. اور ان کو خیال ہی نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت آ کر قلعوں کا محاصرہ کریں گے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کمزور لوگ ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یخربون بیوتہم، خراب کر رہے تھے، ویران کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے اپنے ہی گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہی ہاتھوں سے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے. یخربون کا لفظ خرابہ سے ہے، کسی جگہ کا اجاڑ ہونا، یہ عمارت کی ضد ہے، یعنی ویران کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے، توڑ پھوڑ رہے تھے، برباد کر رہے تھے اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی گھر ادھیڑ ادھیڑ کے، توڑ توڑ کے، جو کوئی اس میں قیمتی چیز تھی، عمارت کے اندر بھی کسی قسم کی، وہ بھی سب انہوں نے اکٹھی کر لی. دنیا کی محبت میں تو شدید مبتلا تھے نا، यानी जब उन्हें पता चला कि अब निकलना ही निकलना है, तो फिर अपने घर उखेड़ने लगे। फातबिरू या उलिल अबसार, बस इबरत पकड़ो ऐ निगाहों वालों, ऐ आंखों वालों इबरत पकड़ो कि दुनियावी एतबार से कोई कितना भी मजबूत हो जाए, जब अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है और मुसलमान अल्लाह के भरोसे पर हमला आवर होता है, तो फिर दूसरों के अंदर कैसा कैसा खौफ बैठता है। जब अल्लाह किसी को मुआखजे के शिकंजे में कसना चाहता है, तो फिर उसकी अपनी ताकत और वसाइल कुछ भी नहीं होते।